Ty, cicho, czy co to kurwa jest? Telefon mam nowy. Ty, ale gdzie on jest? Coś ty se kurwa ustawił na dzwonek. Mordo. Halo? To było zanim Jay-Z zniknął z playlist, zanim LG dyktowałem treść maili, zanim Justin poznał Hailey. Ja pod klatką w białych Gel Light A6, Aerosmith grali crazy. Jarało się wąsy i fajki, o. Jumało się Bronxy i Ice-T, o. Miałem czas oglądać życie, gdy toczyło się jak karting. Tęsknię za tym zapierdalając jak deby Aston Martin. Odkręciło mi się wełby jak po LSD. Wróciłbym do save'a tamtych dni jak na PSP. WD, hajs i kurwy sypę na życie jak MSG. Coraz więcej rzeczy we mnie, ale coraz mniej jest mnie. Falstart, falstart. Zjebany świat, którym jesteś tyle co twój hajs wart. Zmieniam naprawy, bo zrobiłem z życia NASCAR. Jeśli nie zwolnię, kroczę w pustkę jak Gaspar. Za dużo lat, za dużo lat. Patrzę jak czas przelatuje przez palce. Za dużo lat, za dużo lat. Wymijam wartości niepoliczalne. Za dużo lat, za dużo lat. Szukam spokoju tam, gdzie go nie znajdę. Za dużo lat, za dużo lat. Więc zwalniam i zmieniam pas. Ja tylko chciałem zrobić wielkie dzięki, ale nie chciałem ich oszczędzić. Każdy z tych osiedli miał tu taki plan na hajs. Wysiadać z Seka lub Gelendy, a nie mieć złote zęby i trafić ten hajs na raz jak w Lufthansa hajs. Life ciągle pędzi, termin straszy mnie jak poltergeist. Mam dwie twarze, coś jak Walter White. Pół życia w barze, lewym pasem szedłem ogniem PZ pani Gale i pół w parze, bo chciałem coś na dobre i na stałe. Ale im dalej w las, tym mniej kumam, jakbym naraz zaraz zjarał tu Grand Skuna. Ciekawe co tu przeważyło szale. Myślę o tym, gdy oglądam z tobą przełamując fale. Pieniądze chciałem mieć, bo nigdy ich nie miałem. Miłości też, więc ciągle ją zmieniałem. Odeszła, więc miałem mieć żonę, miałem coś na krótko. Czasem nie zmieni nic pierścionek, dziecko ani trójkąt. Za dużo lat, za dużo lat. Patrzę jak czas przelatuje przez palce. Za dużo lat, za dużo lat. Wymijam wartości niepoliczalne. Za dużo lat, za dużo lat. Szukam spokoju tam, gdzie go nie znajdę. Za dużo lat, za dużo lat. Więc zwalniam i zmieniam pas. Za dużo lat, patrzę jak czas przelatuje przez palce.